انما ذلک العرض ولکن من نوقش الحساب یہلکو. آیت میں حساب یسیر سے مراد عرض اور پیشی ہے، اور منہو سے بعزبا میں حساب سے مراد مناقشہ ہے. پیشی اور مناقشہ میں فرق یہ ہے کہ پیشی میں تو ورق گردانی ہوگی، پڑھتے چلے جائیں گے، کہتے جائیں گے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا، اور یہ سوال نہیں فرمائیں گے کیوں کیا. اور مناقشہ میں صرف پڑھا نہیں جائے گا بلکہ سوال ہوگا کیوں کیا. ظاہر ہے کہ اللہ کی کیوں کا کس کے پاس جواب ہے. وبل اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ليبلغ العلم الشاهد والغائب. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت امام بخاری نے یہاں جو حدیث پیش فرمائی ہے وہ کتاب الحج میں موصولا آ رہی ہے، لیکن العلم کا لفظ اس میں نہیں ہے بلکہ ليبلغ الشاهد الغائب وارد. چونکہ تبلیغ علم ہی مراد ہے، اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے العلم کا اظہار فرما دیا. اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ اس طرح کے توضیحی اضافات کے جواز کے قائل ہیں، بشرطے کہ وہ توضیحی اضافہ نفس روایت ہی سے سمجھ میں آتا ہو، اپنی طرف سے اضافے کی ضرورت نہ پیش آتی ہو اور نہ کوئی تاویل کرنا پڑتی ہو. چلیے، امام بخاری نے حدیث ترجمہ بنا کر یہ اشارہ کر دیا کہ تبلیغ علم کا ہر شخص کو اہتمام کرنا چاہیے، جو بھی مجلس علم میں حاضر ہو اس کو یہ چاہیے کہ غائبین کو اس مجلس کی بات پہنچا دے. اس میں یہ قید نہیں کہ غائب سوال کرے یا نہ کرے، بہرحال پہنچا دینا چاہیے. یہی اس ترجمے کی صحیح غرض ہے. ہمارے شیخ فرماتے تھے ممکن ہے کہ امام بخاری نے یہ اشارہ کیا کہ تبلیغ آیت کے ساتھ خاص نہیں، اور حدیث بلغو انی ولو آیا سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ تبلیغ آیت کے ساتھ مخصوص ہے، بلکہ جیسے آیت کی تبلیغ ہوگی حدیث و روایت کی بھی تبلیغ ہوگی. ہمارے نزدیک پہلی غرض راجے ہے. چلیے، وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد هو ابن ابي سعيد عن ابي شريح انه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكه اذن لي ايها الامير احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم على غدب يوم الفتح سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به حمد الله. فقيل لابي شريح ما قال عمر؟ قال انا اعلم منك يا ابا شريح لا تعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربه. عن ابی شریح، انہ قال، یہ ابو شریح خویلد ابن عمرو خزاعی رضی اللہ عنہ، انہوں نے عمرو ابن سعید اشدق سے فرمایا جبکہ وہ لشکر بھیج رہا تھا مکے کو، اے امیر مجھ کو اجازت دے. امیر معاویہ نے اپنے آخری دور امارت میں مغیرہ ابن شعبہ کے توجہ دلانے سے اپنے بیٹے یزید کو اپنا قائم مقام مقرر کر دیا، اور دارالاسلام میں لوگوں سے اس کے لیے بیعت لی. عام لوگوں نے بیعت کر لی، لیکن کچھ مخصوص لوگ تھے جنہوں نے انکار کر دیا، اس میں حضرت حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر بھی تھے۔ جب یزید کا دور آیا تو اس کو اس کی فکر ہوئی کہ ان لوگوں سے بیعت لی جائے اور حاکم مدینہ کو تاکیدی حکم لکھا۔ حاکم مدینہ نے حضرت امام حسین کو بلا کر یہ کہہ دیا کہ آپ سے بیعت لینے کا فرمان آیا، انہوں نے فرمایا میرے جیسے آدمی سے اس طرح تنہائی میں بیعت لینا لی جائے گی؟ وہ بھی عافیت پسند تھا، کہنا تشریف لے جائیے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر کو پیام بھیجا، انہوں نے ٹال مٹول کیا اور موقع پا کر مدینے سے نکل گئے اور حضرت حسین بھی نکل گئے۔ ان کے پیچھے دوش بھیجی گئی لیکن ناکامی رہی، یہ لوگ مکے میں جا کر حرم مکہ میں مقیم ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو کوفہ والوں کے بلانے پر کر کوفہ گئے، کربلا میں ان کی شہادت پیش آ گئی۔ عبداللہ ابن زبیر نے مکے میں قیام کیا اور لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دی اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ یزید نے ایک لشکر بھیجا، یزید نے عمر ابن سعید اشدق کو خط لکھا، اس نے مکہ لشکر بھیجنا چاہا، مروان نے منع کیا، باز آ گیا۔ لیکن عمر ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر کا بھائی اور ان کا دشمن تھا، کہنے لگا واللہ لنقاتلنہ ولو فی جوف الکعبہ۔ مروان کہنے لگا ان ذالک لیسرنی، اس نے لشکر بھیج دیا۔ لشکر بھیجنے سے پہلے ابو سعید نے آ کر اس کو سمجھایا، وہو یبعث البعوث الی مکہ۔ بعوث کا مفرد باس ہے، مبعوث کے معنی میں مراد لشکر۔ ایذن لی ایہا الامیر، اجازت اس لیے لی کہ بلا اجازت بات کرنے میں حاکم کو ناگواری ہوتی اور پھر وہ بات کی طرف توجہ نہ کرتا۔ احدث کا قولا قام به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغد من یوم الفتح، میں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن بیان فرمائی تھی۔ سمعت ہو زن آیا، میں نے اپنے کانوں سے سنا، کوئی واسطہ نہیں اور ایسی یقینی سماعت ہے کہ اس میں تردد نہیں۔ وہ قلبی، اور بات پوری طرح مجھ کو یاد ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ وہ اب سرت ہو عینایا، اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ بھی نہیں کہ بیچ میں کوئی حائل ہو اور آواز میں اشتباہ لگ گیا ہو۔ حين تكلم به حمد الله واثنى عليه. اس سے معلوم ہے جب کوئی بات کہی جائے تو حمد و ثنا سے آغاز کیا جائے. ثم قال ان مکہ تحرم اللہ, فرمایا مکہ کو اللہ نے حرم بنایا. حرم بنانے کے معنی یہ ہے کہ مکہ کے اندر کچھ کام ایسے ہیں جن کی اجازت نہیں اور اس سے باہر اجازت. مکہ کب حرم بنا ہے؟ اس میں دو اقوال. اکثر علماء تو فرماتے ہیں ہمیشہ سے حرم ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تحریم ہوئی ہے. اکثریت نے اس لفظ سے استدلال کیا ہے ان مکہ حرم اللہ, اور دوسرا فریق عبداللہ بن زید بن عاصم کی حدیث ان ابراہیم حرم مکہ اخرجہ البخاری فی البیوع سے استدلال کرتا ہے. اگر ہم اکثریت کی بات کو لیتے ہیں تو پھر ان ابراہیم حرم مکہ کا مطلب یہ ہوگا کہ طوفان نوح کے بعد تحریم مکہ مخفی ہو گئی تھی, ابراہیم علیہ السلام نے اس کا اظہار و اعلان کیا. اور اگر ہم دوسرا قول لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا ہے, تو پھر ان مکہ حرم اللہ کی تین توجیہیں کی جائیں گی. یا تو یہ کہا جائے کہ اللہ نے مکے کو حرم بنایا یعنی اس کا حرم ہونا مقدر کر دیا, کتب تحریم, یا مطلب یہ ہے اللہ نے اس کو حرم بنایا اپنی طرف سے, اس میں کسی کے سوال و درخواست کو دخل نہیں, اور یا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو حرم بنایا یہ لوگوں کا کوئی بنایا ہوا حرم نہیں ہے. بعض لوگ بعض جگہوں کو مقدس بنا لیتے ہیں, یہی تیسرے معنی زیادہ مناسب ہیں. اس کے آگے ولم یحرمہ الناس آ رہا ہے, یہ اس کی کھلی ہوئی دلیل ہے. فلا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یسفک بہا دماً, کسی شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا وہاں خوریزی کی اجازت نہیں ہے. ایمان باللہ اور یوم آخر کو ذکر کیا, صرف دو چیزیں ذکر کی, ایمان باللہ سے مبدا اور ایمان بالیوم الآخر سے معاد کی طرف اشارہ کیا. اور جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ باقی چیزوں پر خود یقین رکھتا. اس حدیث پاک سے یہ استدلال کیا گیا کہ لوگ صرف ایمان کے مکلف ہیں ابتداء, فروع اور طاعات کے مکلف نہیں. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کفار فروع کے مکلف ہیں. میں حدیث ہرقل کے ذیل میں بھی اس کی طرف اشارہ کرایا, یہ اس میں مسلم شریف میں حضرت معاذ کی حدیث میں اس مسئلے کو بیان کر آیا. حاصل یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے. حنفیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ کفار محرمات کے مکلف ہیں، ان کو ارتکاب کا حق نہیں، اگر کریں گے تو اس پر سزا یاب، اور اس کے علاوہ باقی چیزوں میں علماء احناف کے تین اقوال ہیں. نمبر ایک، علماء بخارا قاضی ابو زید دبوسی، فخر الاسلام بزدوی، شمس الائمہ سرخسی وغیرہ تو کہتے ہیں کفار مطلقاً مکلف نہیں، نہ اعتقاد کے اور نہ ادا کے، مر جانے کے بعد ایمان پر تو سوال ہوگا، باقی اور امور کے متعلق کوئی سوال نہیں ہوگا. اس کے برخلاف علماء بخارا کہے پہلی جگہ بخارین کے لیے سمرقندین کر دینا، اس کے برخلاف علماء بخارا کہتے ہیں کفار اعتقاد کے مکلف ہیں عمل کے لیے، قیامت میں ترک اعتقاد اعمال پر سوال ہوگا، نماز کی حقانیت کا اعتقاد نہ رکھنے پر عذاب ہوگا، لیکن ترک عمل پر عذاب نہیں ہوگا. اور فقہائے عراق کہتے ہیں کہ کفار اعتقاد کی بھی مکلف اور عمل کے بھی، اور دونوں کے ترک پر مواخذہ ہوگا. شافعیہ کے دو اقوال ہیں، ان کے اصحاب الفروع کہتے ہیں کفار مکلف نہیں، اور اصحاب کلام کہتے ہیں مکلف. امام نووی فرماتے ہیں دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. مکلف نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ان سے مطالبہ نہیں، اور اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو ماضی کے متعلق اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو اس کی نماز قضا کر. اور مکلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں سوال ہوگا. حنابلہ کے بھی اقوال مختلف ہیں. صحیح قول یہ ہے کہ کفار فروع کے مکلف ہیں، ترک عمل پر سوال ہوگا. یہی مالکیہ کا راجح قول ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک اور حنفیہ میں سے عراقیین کے یہاں کفار اعتقاد و عمل دونوں کے مکلف ہیں، اور اس کے ترک پر سوال. اور اس حدیث شریف میں ایمان باللہ والیوم الآخر کی تصریح کر دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کفار مکلف نہیں، جیسے ابن عباس کی حدیث میں یہ جو وارد ہوا ہے کہ پہلے ان کو ایمان کی دعوت دو، اور جب اس کے اقرار کر لیں تو پھر نماز کی دعوت دو. اس میں ترتیب فی دعوت کا ذکر ہے. اس ترتیب فی دعوت سے ترتیب فی الوجوب لازم نہیں آتی ہے. یس کی کبھی ہا دم وہاں خون بہائے، خون بہانا مکے میں جائز نہیں. نہ خون بہانا تو کہیں بھی جائز نہیں، نہ مکے میں نہ غیر مکہ میں. تو اس سے معلوم ہوتا کہ حق خون بہانے کی ممانعت کی جا رہی ہے. یہ مسئلہ مختلف یہ ہے کہ مکے میں خون بہانے کی کوئی گنجائش ہے نہیں. دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے اگر کسی نے کوئی ایسا جرم کر لیا جس پر حد واجب ہوتی ہے تو کیا مکے میں حد قائم کی جا سکتی ہے؟ اس میں اختلاف ہے. امام مالک الشافعی فرماتے مطلقاً قائم کی جا سکتی ہے، امام احمد فرماتے ہیں مطلقاً نہیں قائم ہو سکتی، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر اطراف سے تعلق ہے تو حد قائم کر سکتے ہیں، کوئی کسی کی خدا نخواستہ انگلی کاٹ دے تو اس کے بدلے میں اس کی انگلی کاٹ دی جائے گی، لیکن نفس پر حد نہیں قائم ہو سکتی، کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں قصاصاً مکے میں قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ مجبور کیا جائے گا کہ وہ مکے سے باہر جائے تاکہ مکے کے باہر حد قائم کی جائے. لیکن بھئی اللہ کی شان ہے کہ ہمیشہ سے مکے ہی میں حد قائم ہوتی ہے، آج بھی وہاں حرم کے سامنے حد قائم ہوتی ہے، اور حنابلہ کا دوسرا قول یہی ہے کہ حد قائم کرنا جائز ہے. اور دوسرا مسئلہ ہے یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر مکے پر اہل باطل کا غلبہ ہو جائے تو کیا اہل مکہ پر حملہ کیا جا سکتا ہے؟ امام شافعی نے تصریح کی ہے کہ حملہ کر سکتے ہیں، نووی نے اسی کو صحیح کہا ہے، اور یہی حنابلہ اور مالکیہ کا ایک قول ہے، بلکہ امام طحاوی نے اس پر اجماع نقل کیا، لیکن نقل اجماع محل اشکال ہے، اس لیے کہ ایک بڑی جماعت کہتی ہے مکے پر حملہ کی گنجائش نہیں ہے، یہی امام بخاری، ابو جعفر طبری اور بہت سے علماء کی رائے، علماء مالکیہ اور شافعیہ کی جماعت بھی اسی کے قائل ہے، حنفیہ میں سے علامہ ابو الحسن سندی نے اسی کو اختیار کیا ہے، اور یہی ثواب ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا لا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر یسفک بہا دماً، تو اس کے بعد ہی فرما دیا فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَقُولِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَعْذَنْ لَكُمْ، اگر اللہ کے رسول کے قتال کی وجہ سے کوئی شخص مکے کے قتال میں رخصت نکالتا ہے تو اس سے کہہ دو اللہ نے اپنے رسول کے لیے تو اجازت دی، تمہارے لیے اجازت نہیں. معلوم ہوا کہ مکے پر حملہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَلَا يَعْضِبَ بِهَا شَجَرَةً، اور وہاں کوئی درخت نہ کاٹے. یعضیدہ زاد کے کسرہ کے ساتھ جائز ہے، اور اسی طرح ذمہ کا جواب بھی منقول ہے. مکے کے درختوں کو کاٹنے کا حکم ائمہ کے مذاہب میں تفصیل رکھتا ہے. ہے مالکیہ فرماتے ہیں کہ جو درخت خود رو ہو اس کا کاٹنا جائے نہیں، جیسے کیکر ہے، خواہ وہ خود رو ہو یا نہ ہو. حنفیہ نمبر دو، حنفیہ کہتے ہیں اگر درخت خود رو کی جنس خود رو ہو اور ہو بھی وہ خود رو تو کاٹنا جائے نہیں، اور اگر جنس تو خودرو ہے لیکن خودرو ہے نہیں، مثلا کیکر کا درخت کسی نے لگا دیا تو اس کو کاٹ دینا جائے. نمبر تین، حنابلہ کہتے ہیں درخت کی جنس بھی خودرو ہو اور وہ ہو بھی خودرو تو پھر ان دو شرطوں کے بعد اس کا کاٹ نہ جائے. بہن سے اتر گیا، بہرحال نمبر تین، حنابلہ کہتے ہیں جو درخت خودرو ہو اس کا کاٹ نہ جائے خواہ اس کی جنس خودرو ہو یا نہ. نمبر چار، شافعیہ فرماتے ہیں مطلقاً کاٹنے کی اجازت نہیں ہے الا یہ کہ وہ درخت کاٹنے ہی کے لیے لگایا جاتا ہو، جیسے کھیتیاں سبزیاں. یہی حنابلہ کا ایک قول ہے. احد ترخص لقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا، یہ من باب ما اضمر عامله علی شریطۃ التفسیر ہے. اور اصل عبارت ہے فإن ترخص احد، فقولوا ان اللہ قد اذن لرسوله ولم یاذن لکم، اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تم کو نہیں. وانما اذن لی فیہا ساعۃ من النہار، مجھ کو تھوڑی دیر کے لیے اجازت دی ہے، وہ یہاں ساعت سے ساعت عرفیہ مراد نہیں بلکہ ایک مقرر وقت مراد. اور امام احمد نے بطریق عمر بن شعیب نبی حنجدی ایک حدیث نقل کی ہے، اس میں یہ تصریح ہے کہ وہ ساعت یوم الفتح کی صبح سے عصر تک رہی ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ مکہ عن وطن فتح ہوا ہے، یہی اکثر علماء کا مذہب ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سلحن فتح ہوا، یہی امام احمد کی ایک روایت. مسند احمد میں ایک روایت میں عن وطن مفتوح ہونے کی تصریح وارد ہے. فقیل لابی شریح ما قال عمرو، ابو شریح خزائی سے پوچھا گیا کہ جب آپ نے یہ حدیث بیان کی تو عمر بن سعید اشدق نے کیا جواب دیا؟ قال، فرمایا، اس نے جواب میں کہا انا اعلم منک یا ابا شریح لا تعیز عاصیا ولا فارم بدم ولا فارم بخربت. ابو شریح، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، حرم کسی عاصی کو پناہ نہیں دیتا. ابو محمد ابن حزم کہتے ہیں لا کرامت للطیم الشیطان ان یکون اعلم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لطیم الشیطان کو یہ شرف حاصل ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ رسول اللہ کے صحابی سے زیادہ واقف ہو جائے. لطیم الشیطان عمر بن سعید اشدق کا لقب تھا. لطیم الشیطان وہ شخص کہلاتا ہے جس کے نیچے کے جبڑے ذرا آگے کو نکلے ہوں اور اوپر کا دانت نیچے کے دانت پر آ کر بیٹھتا نہ ہو. دیکھ رہا ہوں تم میں سے کوئی لطیم الشیطان ہو تو مثال دے کر کے سمجھاؤں. اب تم لوگ اپنی گردن نیچی کر دو, کیا پتا کوئی ہو. ہم تو ایک لقب ہے, اس نے اٹھا کے یہاں جوڑ دیا. کہتا ہے ارے تو لطیم الشیطان کہاں صحابی کے برابر ہو جائے گا, یعنی شیطان نے تیرے منہ پہ تھپڑ مار رکھا ہے, تو کہاں ایسا ہو سکتا. غضب کا ذہین انسان ہے یاد. مگر علامہ طیبی کہتے ہیں امر اشدق کا مطلب یہ ہے, یہ تسلیم کہ آپ نے حضور سے حدیث سنی لیکن آپ جو اس کو عام رکھ رہے ہیں یہ بات نہیں. لفظ عام ہے اور مراد خاص ہے, اور اس سے وہ شخص مراد ہے جس نے کوئی جرم نہ کیا. اور اگر کوئی جرم کر کے مکے میں پناہ پکڑے تو وہ اس میں داخل نہیں, مکہ مجرم کو پناہ نہیں دیتا. یہ اس نے جواب دیا. اس میں اشکال یہ کہ حضور کی کیا خصوصیت تھی. جب مکہ حضور کا ارشاد گرامی غیر مجرم سے متعلق ہو گیا اور مجرم اس سے خارج ہو گیا تو معنی یہ نکلے کہ مکہ غیر مجرم کو پناہ دیتا, مجرم کو پناہ نہیں دیتا. اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر مجرم کو پکڑنے کی گنجائش تھی, دوسرے کو غیر مجرم پر حملہ کرنے کی گنجائش نہیں. لیکن اس میں اشکال یہ ہے کہ اس کا مطلب تو یہ نکلا حضور نے غیر مجرموں پر حملہ کیا, اس لیے یہ بات کچھ عقل میں نہیں آتی. روایت کو تو اپنے اطلاق ہی پہ رکھنا چاہیے. فارن بے خربت, خربہ فساد, وقیل سرقت الابل. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن ايوب عن محمد بن ابي بكر رضي الله تعالى عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فان دماءكم واموالكم قال محمد واحسبهم قال واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا الا ليبلغ الشاهد منكم الغائب فقال محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك على هل بلغت مرتين. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وصلي وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى اله واصحابه نجوم الهدى قادة التقى. اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم اغفر لنا واغفر لنا واصلح لنا شاننا كله لا إله إلا أنت أما بعد عن محمد عن أبي بكرة یہ محمد بن سیرین ہیں ان کا سما ابو بکرہ سے ثابت نہیں بلکہ وہ ابو بکرہ کے بیٹے سے روایت کرتے ہیں. اصل میں بخاری شریف کے نسخوں میں اختلاف ہے, بعد میں تو اسی طرح ہم محمد بن ابی بکرہ واقع ہوا ہے جو منقطع ہے, اور بعض نسخوں میں ہم محمد عن ابن ابی بکرہ ہے, یہی ثواب ہے. اور صفحہ 16 پر اسی طرح سے آ بھی چکا ہے, اور کان محمد قال محمد واحسبہ قال اعراضکم, ابن سیرین کو اعراضکم کے بارے میں تردد ہے کہ ابن ابی بکرہ نے کہا تھا یا نہیں. الا یبلغ الشاهد منکم الغائب, ابن جریر فرماتے ہیں یہ حدیث خبر واحد کے معتبر ہونے کی دلیل ہے, اس لیے کہ آپ نے جب یہ خطاب کیا تو حجاج حاضرین کو کیا, اور یہ بدیہی بات ہے کہ یہ مطلب نہیں سارے مل کر کہیں, یہ ممکن ہی نہیں, اس لیے کہ لوگ مختلف اوطان سے آئے ہوئے تھے. لا محالہ مراد یہ ہوگا جو لوگ حاضر ہیں جہاں جائیں وہاں کے لوگوں کو خبر دیں. حضور نے ہر ایک کو خبر دینے کا امر فرمایا, اس سے معلوم ہوا ایک شخص کی خبر حجت ہے, یہی اہل حق کا مذہب ہے. وَقَانَ محمد یقول صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کہتے تھے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کان ذلک, یہ جملہ معترضہ حدیث میں آ گیا. اس تصدیق کا تعلق ایک جملہ محذوفہ سے ہے, اور وہ ہے رب مبلغ او عالم من سامعین. اس کی تصریح کتاب المغازی وغیرہ میں وارد ہوئی ہے. مغازی کے الفاظ ہیں الا یبلغ الشاہد الغائب فلعل بعض من یبلغه ان یکون اوعا له من بعض من سمع فکان محمد اذا ذکره یقول صدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ کرمانی نے بھی یہ بات بر سبیل احتمال ذکر کی ہے, لیکن انہوں نے اس کے علاوہ اور بھی احتمالات ذکر کیے ہیں, مثلا یہ کہ شاید تصدیق کا تعلق لیبلغ الشاہد الغائب سے ہے, اور ابن سیرین کو یہ لفظ لا یبلغ لام کے فتح کے ساتھ پہنچا ہوگا, یا انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ صیغہ امر ہے اور مراد خبر ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق اس تبلیغ سے ہو جو اگلے جملے کے ضمن میں پائی جاتی ہے الا حل بلغت, کیا میں نے تبلیغ کر دی. ابن سیرین کہتے ہیں صدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی آپ نے سچ کہا, واقعی میں تبلیغ کر دی. مگر یہ سب احتمالات خلاف تصریح ہونے کی وجہ سے ناقابل التفات ہیں. اسی طرح یہ جو بعض اکابر نے فرمایا کہ اس کا تعلق اس سب کے دماغ سے ہے جو ان دماغکم علیکم حرام سے سمجھ میں آتا ہے, اور یہ محسوس یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امت آپس میں جنگ کرے گی, قتل خون ریزی کرے گی, اس کے متعلق فرمایا صدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اسی طرح سے بعض علماء جیسے شیخ الاسلام دہلوی نے فرما دیا محض تصدیق مقصود ہے, یہ دونوں بھی صحیح نہیں ہیں. چلیے. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اثر من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالاسناد الى امیر المومنین ابی عبداللہ البخاری رضی اللہ عنہ. امیر المومنین فی الحدیث تو بہت سے محدثین کا لقب ہے. باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں پر دو تین باتیں سن لیجئے. نمبر ایک, اس ترجمے کی مناسبت ترجمہ گزشتہ سے یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تعلیم و تبلیغ کا اہتمام کرنے پر ترغیب دی اور اس میں مبالغہ کیا, کئی تراجم اس مضمون کے معتقد منعقد کیے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ بعض لوگوں کے لیے جلد بازی کا سبب بن جائے جس میں عادتاً احتیاط نہیں ہوتی ہے اور خلاف نقل کوئی بات, خلاف حقیقت کوئی بات نقل ہو جائے. خلاف حقیقت نقل کرنا کس میں داخل ہے اور کس ولی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وعید ہے. تو امام بخاری نے یہ بات اس مناسبت سے یہاں ذکر کیا. نمبر دو, یوں تو کذب حرام ہے صرف مواد ثلاثہ جس کا بیان کتاب الصلح میں آ رہا ہے, حرب میں اصلاح بین الناس کے لیے بیوی سے, بعض امور میں جھوٹ بولنے کی اجازت. اس کے علاوہ شریعت میں کذب حرام ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرنا بالاجماع فاحش عظیمہ موبق کبیرہ ہے. بلکہ ابو محمد جوین امام الحرمین کے والد اور ابو الفضل حمدانی ابو الوفاء ابن عقیل کے استاد کہتے ہیں کاذب علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافر ہے. علامہ ناصر الدین ابن منیر المالکی کا رجحان بھی اسی طرف ہے, اس لیے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کرتا ہے وہ یا تو استحلال حرام کرتا ہے اور یا اس پر کسی کو آمادہ کرتا ہے, کسی حرام بات کا حلال سمجھنا یا اس سمجھنے پر دوسرے کو آمادہ کرنا, دونوں کفر ہے. لیکن یہ دلیل ضعیف ہے, اس لیے کہ جو لوگ حدیث میں درو گوئی کرتے ہیں ہمیشہ ان کا یہی مقصد نہیں ہوتا, بلکہ بعض وقت آدمی جھوٹ بولتا اپنے کسی مقصد کے لیے, اپنا تفوق ظاہر کرنے کے لیے یا اپنے مذہب کی تائید میں, جیسا کہ بعض فقہا سے منقول ہے انہوں نے غلط حدیثیں بنا دی. ظاہر ہے کہ اس صورت میں غلط حدیث بنانے والے کا مقصد نہ استحلال معصیت ہے نہ استحلال معصیت پر کسی کو آمادہ کرنا ہے. تو ایسی صورت میں جب بنائے کفر ہی نہیں تو اس کو کافر کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ نمبر تین, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بھی غلط بات منسوب کرنا جائز نہیں ہے, خواہ شریعت کی تائید میں ہو یا اس کے خلاف. بعض زاہدین اور اسی طرح سے فرقہ کرامیہ نے یہ کہہ دیا اگر تائید شریعت میں کوئی بات کر دی جائے حدیث بنا دی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کذب علیہ فلیتبوا مقعدہ من النار، اور لفظ علی ضرر کے لیے آتا ہے، تو معنی یہ ہے کہ جو آدمی ایسی بات گڑھے جس سے دین کو ضرر ہو اس کے حق میں وعید ہے، اور جو دین کی تائید میں گڑھتا ہے اس کے حق میں وعید نہیں۔ اور اس سلسلے میں ان لوگوں نے ایک دلیل بھی پیش کی کہ ایک روایت میں من کذب علی متعمدا لیضل الناس فلیتبوا مقعدہ من النار وارد ہوا ہے، رواہ البزار وغیرہ۔ جمہور علماء کی طرف سے ان کی پہلی دلیل کا جواب تو یہ ہے کہ تمہارا یہ استدلال مالاقیت پر مبنی ہے کہ لفظ اللہ ہمیشہ ضرر کے لیے آتا ہے اور ضرر کی غرض سے کس کو منع کیا گیا، بلکہ لفظ حزب اللہ کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، خواہ کسی کی تائید میں ہو یا تردید میں۔ اگر کوئی آدمی کسی کی طرف سے کوئی بات ایسی نقل کرتا ہے